ببین پسری یه تو دیدم نیستی، ببین پسری یه تو دیدم نیستی، ببین پسری یه تو دیدم نیستی، ببین پسری یه تو دیدم نیستی، ببین پسری یه تو دیدم نیستی، ببین پسری یه تو دیدم نیستی، ببین پسری یه تو دیدم نیستی، ببین پسری یه تو جام که میری همه میان طرف، اما عاشق منم کارا گرفتم. ببین پسر تو نمیتونی باشی همدم، یه مرد میخوام که بمونه پای حرف، یه سری تراول سبز به هم نشون میدی، میگی تو برج خونه منو تکون میدی. آره پول دوست دارم ولی تو جیبای خودم، منو یکی نکن با اونا که آویزون تو هم پشت کاین باشی، یه بنز فراری یا داری، اگه نفهمین با گاب هیچ فرقی نداری. به چی مینازی پسر؟ به پولای ددی، وقتی بایستادی رو پا بگو یه چی بلدی. ببین پسری یه تو دیدم نیستی، ببین پسری یه تو دیدم نیستی، ببین پسری یه تو دیدم نیستی. میپوشم پاشتن و ناب میشم طبیعی، جاش باشه کتونی پام جوری که ندیدی، نمیذارم بهم بگی چی ببوشم فهمیدی، زور نمیره تو کتم و شکینی. بعد این خودتو تو آینه ببین که خیلی تعطیلی، چند تا عشق بیام سر خر میشی، چهار تا عکس در و دفو ببینی که تریکی، نگی مثل فازل و خودتو بذار بردی. ببین پسری یه تو دیدم نیستی، ببین پسری یه تو دیدم نیستی، ببین پسری یه تو دیدم نیستی، ببین پسری یه تو دیدم نیستی، ببین پسری یه تو دیدم نیستی، ببین پسری یه تو دیدم نیستی، ببین پسری یه تو دیدم نیستی، ببین پسری یه تو دیدم. کلمات کتاب برام اینه که بینمونه تو منی اختلاف، من به خاطر تو نمیشم دلغک پسر، تو دنبال عروسک بشی سرگرم یکم، پس نگو بهم دخی فقط دنبال پولی، من دنبال اون وعدام که قول داده بودی. میگی ساده باشی بیشتر از این میخوامت، پس چرا پریشب و دنبال دف افتاده بودی؟ من شاگردم تو هم اقلا ناموزگاری، پس چی میزنی توهم جالبی داری؟ ببین اینا که میگم نشه اشتباه، برا هنو مردایی هستن که میشن افتخار برام. ببین پسری یه تو دیدم نیستی، ببین پسری یه تو دیدم نیستی، ببین پسری یه تو دیدم نیستی، ببین پسری یه تو دیدم نیستی، ببین پسری یه تو دیدم نیستی، ببین پسری یه تو دیدم نیستی، ببین پسری یه تو دیدم نیستی، ببین پسری یه تو دیدم نیستی، ببین پسری یه تو دیدم نیستی، ببین پسری یه تو دیدم نیستی، ببین پسری یه تو دیدم نیستی، ببین پسری یه تو دیدم نیستی، ببین پسری یه تو دیدم نیستی، ببین پسری یه تو دیدم نیستی، ببین پسری یه